Вы слухаеце радыё Свабода. У Менску 19 гадзінаў. У праскай студыі Сергея Бламейка. Галоўныя тэмы сённяшняй праграмы. На актывістаў руху «Маладая Беларусь» апошнім часам аказваецца беспрэцэдэнтны націск з боку сілавых структураў. Пра гэта заявіў лідар арганізацыі Артур Фінкевіч. Беларусь і Расія пакуль не дамовіліся ў справе паставак энерганосьбіта ў 2010 годзе. МЗС Беларусі правярае інфармацыю о падаўжэнні тэрміну ўтрымання пад вартай беларускага лётчыка ў Тайлянде Міхаіла Петухова. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў. Далей у праскай студыі Вячаслаў Ракіцкі «Сёння ў свеце». У Іране улады арыштавалі як найменей 7 паслядоўных актывістаў апазіцыі. Паводле інтэрнэт-сайту апазіцыі, сярод затрыманых трое найбліжэйшых паплечнікаў лідара апазіцыі Хасэйна Мусаві, двое супрацоўнікаў фонду, заснаванага былым прэзідэнтам Махамадам Хатамі, таксама апазіцыйны палітык і праваабаронца. У нядзелю ў часе лютых сутыкненняў паміж дэманстрантамі і паліцыяй былі забіты як найменей 8 чалавек. Краіны Захаду рэзка асудзілі дзеянні ўладаў Ірану. У Карачы, найбуйнейшым горадзе Пакістану, загінулі як найменей 25 чалавек у выніку нападу тэрарыста-смяротніка на працэсію шыітаў. Пра гэта паведамляе паліцыя. Тэракт адбыўся ў часе ўрачыстасцяў з нагоды Ашуры, дзён памяці шыіцкіх пакутнікаў, самага вялікага рэлігійнага свята шыітаў. Таксама не меней за 20 чалавек былі параненыя. Пастаўкі расійскай нафты праз Украіну і тры дзяржавы еўрапейскага звязу – Славаччыну, Вугоршчыну і Чэхію – пасля новага года могуць быць прыпыненыя. Пра гэта заявіў урад Славаччыны са спасылкай на атрыманае папярэджанне ад Еўрапейскай камісіі. Прычыны магчымага прыпынення называюцца спрэчкі паміж расійскім і украінскім бакамі адносна кошту транзыту паліва. Расійскі бок пакуль не каментуе гэтую інфармацыю. У Йемені за апошні месяц былі арыштаваны каля 30 ваяўнікоў тэрарыстычнай арганізацыі «Аль-Кайда», якія планавалі напады на аб'екты нафтавай інфраструктуры і замежныя прадстаўніцтвы. Аперацыя спецслужбаў працягваецца, гаворыцца ў заяве кіраўніка службы бяспеку Йемену. Яна апублікаваная праз 3 дні пасля спробы грамадзяніна Нігерыі ўзарваць самалёт «Амстердам-Дэтройт». На допытах зламышнік прызнаўся, што ў падрыхтоўцы тэракту яму дапамагалі сябры Аль-Кайды з Йемену. Сім'я нігерыйца тым часам абвінавачана ў спробе ўзарваць авіялайнер, заяўляе, што страціла кантакт з ім, калі ён вучыўся за мяжой. На хвалі свабоды вы слухалі навіны. Вы слухаеце радыё «Свабода» у студыі Сергія Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. На актывістаў руху «Маладая Беларусь» апошнім часам аказваецца беспрэцэдэнтны націск з боку сілавых структур. Пра гэта на прэс-канферэнцыі ў Менску заявіў лідар арганізацыі Артур Фінкевіч. Паводле яго словаў, актывістаў прыгаворваюць да адміністрацыйных арыштаў. Ім пагражаюць выключэннем з навучальных установаў і звальненнем з працы. Пагрозы гучаць і на адрас бацькоў маладых людзей. Расказвае Любоў Лунёва. Лідар руху «Маладая Беларусь» Артур Фінкевіч падчас прэсавай канферэнцыі паведаміў, што пагрозы актывістам і іх бацькам з боку спецслужбаў пачаліся пасля перформансу, які адбыўся 10 снежня каля універмагу «Беларусь». Тады Павел Пракаповіч, Ягор Бабров, Андрей Кузьмінскі і Наста Машчава усталявалі стэнд з намаляваным на ім тварам з вусамі. Пад карыкатурай было падпісана «Не любіш рэжым, кінь у мяне». Побач са стэндам паставілі скрыню з яйкамі. Знайшліся ахвотныя і некалькі яек паляцелі ў стэнд. Актывістаў затрымалі, хлопцаў арыштавалі, а наступы каралі штрафам. Артур Фінкевіч апавёў, што да яго падыходзілі супрацоўнікі БТ і прасілі даць інтэрв'ю, але ён адмовіўся. Пачаліся званкі маёй маці, казалі, што яе сын прымушае дзяцей дзейнічаць ад імя незарэгістраванай арганізацыі, што ён прымушае іх кідаць яйкі ў партрэты Лукашэнкі, што за гэта ён сядзе ў турму, пагражалі, што яе зволяць з працы. Падчас сустрэчы з Александрам Лукашуком у нацыянальнай национальной библиотеке у нас подбегла неведомая женщина, которая начала кричать: «Дайте моего сына, дайте мое дитя». И она не сама собой заявилась, ее привезли на службовый Волзе. Супрацовники КДБ, сирот их был Роман Сивухин. После начали выкликать у Комитет державной безопасности батьков наших активистов. Наста Машева рассказала, что 26 снежня, когда она вернулась до дома после презентации фильма про молодежь в организацию, на ее напал неведомый. Девчина лечит, что он имкнулся только ее наполохать. Кася Галицкая рассказала, что батьки активистов молодой Беларуси почули погрозы от людей у цивильным, когда отмовились перед камерами БТ говорить подрихтованный текст про удел их детей у организации. Вельми брутальный тиск отбывается на батьков активистов. Телефонуют ледь не каждому по чарзе и пропонуют альбо сустреться, альбо навод приходить до батьков на працу. Погрожают звольнениями и погрожают разными проблемами и бедами для их детей. Андрей Кузьминский поведомил, что его выкликали у КДБ и погрожали, что коли он не отмовится от сябровства в молодой Беларуси, то сям'ї заберуть ягонага брата, якого батьки усыновили. Мать Андрея так само выкликали у КДБ. Жанчына отмовилась перед камерами БТ говорить подрихтованную спецслужбами информацию про организацию, сябром якой является ее сын. Але сестра Андрея погодилась огучить текст перед камерами. Сказал: ты подумай, будь ответственным за свою семью. Не забывай, что у тебя есть приемный брат. Сказал, что если я не откажусь и не дам на Артура Финкевича по БТ, то будут проблемы у мамы по опеке. Артур Финкевич лічыць, што дзеянні спецслужбаў – частка пляну запалохвання моладзевых актывістаў. Раней пад такі ціск трапілі сябры «Маладога фронту». Пасля выхаду ў эфір фільму «Малады фронт. Кіднэпінг» спецслужбы змянілі тактыку дачынення да сяброў арганізацыі. Артур Финкевич лічыць, што апошняя падзея, калі людзі ў цывільным з рацыямі выкралі і вывезлі за горад лідараў моладзевых арганізацый, сведчыць пра тое, што дзейнасць моладзевых арганізацый пачала выклікаць сур'ёзную заклапочанасць уладаў. З Менску перадавала Любоў Лунёва. Беларусь і Расія пакуль не дамовіліся ў справе паставак энерганосьбітаў у 2010 годзе. Расійскі бок спадзяецца 30-31 снежня падпісаць Беларусю пагадненне пра часовыя пастаўкі нафты. Ці чакаюць у Беларусі газавай або нафтавай вайны з Расіяй? Пра гэта Алесь Дашчынскі. На недавней прэс-канферэнцыі расійскі амбасадар Александр Сурыкаў адзначыў, што адна і тая ж рабочая група вядзе перамовы з беларускім бокам адносна паставак і газу, і нафты. У «Газпроме» нагадваюць, што кантракт, падпісаны раней у гэтай справе, дзейнічае дагэтуль. Прадстаўнік канцэрну Сергій Купрыянаў сказаў карэспандэнту «Свабоды», што Беларусь трымае газ па добрай цане. Магчыма, захаванне льготных паставак, якія вяліся сёлета, ён пакінуў без каментароў. Беларускі бок настойвае на іх працягу. На пытанне корэспандэнта «Свабоды», па якой цане Беларусь будзе мець газ у наступным годзе, намеснік міністра энергетыкі Эдуард Топянец сказаў: «Что-то вас так волнует. Вы вот волнуетесь так, по какой цене будет завтра продан трактор. Ждите, узнаете». Пасол Сурыкаў не чакае праблемных сітуацый у навагоднюю ноч у справе паставак расійскага газу ў Беларусь. Іншая справа з нафтай. Паводле віцэ-прэм'ера Расіі Ігара Сечына, пагадненне мяркуецца падпісаць у найбліжэйшыя дні. Праца ідзе ва ўмовах цейтноту, беларускаму боку накіраваныя прапановы. Калі дакумент не падпішуць, сказаў журналістам спадар Сечын, то ад 1 студзеня застанецца звычайны рэжым з выплатай афіцыйным Менскам 100% мытных плацяжоў. Эканаміст Леонід Злотнікаў адзначыў: «Я думаю, што ніякой вайны не будзе, бо формулы цэн, што датычыцца газу, ўжо ўстаноўлены даўно, а вось што датычыцца нафты, Расія паабяцала ўвесці мытную пошліну на нафту, якая будзе ісці на пераработку і далей на захаду выглядзе нафтапрадуктаў. Але да апошняга нашы будуць адбівацца. Я думаю, што Расія як меркавала, так яна і ўвядзе гэту пошліну». Паводле дырэктара аналітычнага цэнтру стратэгіі Леніда Заікі, чакаць газавай ці нафтавай вайны было б глупствам як для Крамля, так і для Александра Лукашэнкі, бо зусім нядаўна падпісалі пагадненне аб мытным саюзе. известный российский политик Сечин. Ведомый российский политик Сечин, как вице-премьер, заявил меркование российского уряду, что Белоруссии будут продавать в год 7 миллионов тонн нафты по внутренних ценах. Это среднее споживание нафты Украине. И коли это будет реализовано, есть возможность на 2010 год иметь для внутреннего обеспечения танную нафту, что повинно привести до изменшения цены на бензин до российского уровня, амаль до 70 центов. Тому треба чекать не войны, а изменшения цены на бензин, коли белорусский урад ведет себе пристойно относно своих громадянов. С газом то же самое. Добрым тестом будут квартирная плата и цены на бензин. Хорошим тестом будет как раз квартплата и цены на бензин. Гэта было меркаванне дырэктара аналітычнага цэнтру стратэгія Леаніда Заікі. А зараз наша пытанне. Улады плануюць, што ў 2010 годзе беларускую эканоміку чакае 10% рост. Як вы ацэньваеце гэтыя планы? Гэтае пытанне людзям на вуліцы горадні задаваў Сергей Страўцоў. Это абсолютно нереально. Справа тем, что наша экономика практически не модернизованная. Все старое обсталевание оно не может працевать и быть конкурентоздольным. И на фоне других держав наших соседей мы выглядим вельми-вельми дрянно. Я думаю, что вполне может и реально будет, если предприятия не будут работать, на, кажется, на склады. Так как оно сейчас растет, навряд ли оно вырастет. Я хочу сюда съехать вообще, съехать. Ну, не нравится мне здесь. Что тут делать? Ну а что на конт экономите? Реально тяне? Нет, конечно. Ну, это тут смотря как будем работать. Может быть. Ну, в некоторых областях, типа информационных технологий, может и реально. Но в остальных, что говорить, если белорусы сами белорусское не покупают. Так да. Что сомнения большие берут. То, что это нереально. Ну, по телевизору, конечно, будет реально, но в общем в жизни нет. За счет чего? Ну, я думаю, за счет административных мер воздействия реально. А так кто его знает? Такія адказы мы атрымалі ў горадні на пытанне. Улады плануюць, што ў 2010 годзе беларускую эканоміку чакае 10% рост. Як вы ацэньваеце гэтыя планы? Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў. Неверагодны 2009, невядомы 2010. Беларусь у постсавецкай прасторы. Чарговая перадача пра вынікі году і прагнозы на наступны год. Візіты Александра Лукашэнкі ў Вільню і Кіеў. Цень вялікага княства. Ці рэальны беларуска-літоўска-украінскі саюз? Ці прызнае Беларусь незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі? Ці будуць беларускія салдаты ваяваць за межамі краіны? На гэтае пытанне ў перадачы «Неверагодны 2009», «Невядомы 2010» адказваюць палітолог Андрэй Фёдараў, украінскі публіцыст Віталь Портнікаў і былы дарадца прэзідэнта Літвы Лаўрас Бялініс. Гэты выпуск «Праскага акцэнту» ў нашым эфіры пазней сёння. У Менскім міжнародным адукацыйным цэнтры прайшла канферэнцыя навукоўцаў-эканамістаў з розных краін свету. Яе арганізатарамі выступілі беларускі эканамічны даследча-адукацыйны цэнтр і навукоўцы амерыканскіх ВНУ, якія маюць беларускае паходжанне. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык. Удзел у канферэнцыі прынялі навукоўцы-эканамісты з 15 краінаў свету, у тым ліку ЗША, Швецыі, Калумбіі і іншых. Гэта прафесары эканомікі, выкладчыкі, аспіранты, магістры, эканамісты з незалежных даследчых цэнтраў. Адзін з арганізатараў, прафесар эканомікі Ельскага універсітэту Алег Цвінскі, гэтак пракаментаваў мэту сустрэчы. Асноўная ідэя канферэнцыі – это паказаць то, што, во-первых, в Беларусі ёсць акадэмічныя эканамісты мірового ўзроўню. И привести тех белорусов, которые работают за рубежом в лучших университетах в Беларусь. Вторая часть – это показать для академического сообщества в Беларуси, что такое передовая экономическая наука. То есть сегодняшняя конференция – это срез самых лучших экономических исследований. Все самое-самое лучшее, что есть в мировой науке. Организаторы заявляют, что это первая такая международная экономичная науковая конференция, але ее плянуют сделать штогодовой. Подобные встречи должны стать школой выучения на сучасных досягненняў эканамічнай навукі для беларускага эканамічнага асяродку. Яшчэ адзін з арганізатараў канферэнцыі, таксама прафесар эканомікі Ельскага універсітэту Міхаіл Голасаў, кажа, што на месца правядзення канферэнцыі паўплывала іх беларускае паходжанне. про зацікаўленасць замежных даследчыкаў у супрацоўніцтве з беларускімі навуковымі эканамічнымі коламі ён паведаміў наступнае. Я бы лукавил, если бы говорил, что в Америке все пристально следят в академической среде за экономической ситуацией в Беларуси. Такую конференцию можно было провести в Йельском университете в Гарварде, а можно было провести в российской экономической школе. Мы говорим, мы хотим провести ее в Минске. Был очень хороший отклик, очень положительно отнеслись все к этому. В принципе, было несложно собрать эту конференцию. Плянуется, что супрацовництво передовой международной науковой экономической супольности с белорусскими недержавными и урадовыми колами будет организовано праз беларускі эканамічны даследча-адукацыйны цэнтр, які ўзначальвае Павел Данейка. Пра перспектыву працы ён сказаў наступнае. Достаточно большой набор семинаров, исследовательской работы, а через год опять будет конференция. Сейчас речь идет о том, чтобы создать площадку для диалога экономистов, которые работают за рубежом, чтобы они могли часть своего интеллекта вернуть на родину. Мяркуе дырэктар беларускага эканамічнага даследча-адукацыйнага цэнтру Павел Данейка. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. На актывістаў руху «Маладая Беларусь» апошнім часам аказваецца беспрэцэдэнтны націск з боку сілавых структур. Пра гэта на прэс-канферэнцыі ў Менску заявіў лідар арганізацыі Артур Фінкевіч. Беларусь і Расія пакуль не дамовіліся ў справе паставак энерганосьбітаў у 2010 годзе. Расійскі бок спадзяецца 30-31 снежня падпісаць з Беларусью пагадненне пра часовыя пастаўкі нафты. Міністэрства замежных справ Беларусі правярае інфармацыю аб падаўжэнні яшчэ на 12 дзён тэрміну ўтрымання пад вартай беларускага лётчыка Міхаіла Петухова ў Тайлянде. Беларусь, Расія і Казахстан плануюць стварыць цукровы саюз. Пра гэта паведаміў старшыня Белдзяржхарчпраму Іван Данченка. Аб'яднаная грамадзянская партыя мае патрэбу ў рэфармаванні, мяркуе Менская абласная арганізацыя АГП. Адпаведны зварот да палітычнай рады партыі быў прыняты на справаздачнай выбарчай канферэнцыі абласной арганізацыі АГП. Вы слухаеце Радыё Свабода. Шэраг авіякампаній у свету падвысілі захады бяспекі ў сувязі са спробай тэракту на борце амерыканскага самалёта 25 снежня. Што робіцца ў Беларусі, каб гарантаваць бяспеку пасажыраў у час калядаў і новага году? Пра гэта Алег Руздзіловіч. Паводле дадзеных беларускага нацыянальнага авіяперавозчыка «Белавія», у калядны і перадновагодні перыяд пасажырапаток павысіўся больш як на чвэрць. У Еўропу вылітае больш нашых турыстаў і больш турыстаў-еўрапейцаў наведваюць Беларусь, а на ўсходнім і паўднёвым кірунках паболела не толькі пасажыраў, але і колькасць рэйсаў павялічылася. Гэтак беларускія самалёты часцей лятаюць у гэтыя дні ў Ерэван і Баку, паведаміў намеснік дырэктара кампаніі «Белавія» Ігар Чаргінец. 25 снежня на борце аэробуса А-330 амерыканскай авіакампаніі Northwest Airlines, які ляцеў з Амстердаму ў Дэтройт, 23-гадовы нігерыец спрабаваў узарваць самаробную бомбу. Рэчывы для выбуховкі тэрарыст пранёс на самалёт нягледзячы на захады бяспекі службы ў аэрапорту. Пасля інцыдэнту, паводле звестак, у Еўропе і США захады бяспекі падвысілі. У прыватнасці, у аэрапортах, якія абслугоўваюць міжкантынентальныя рэйсы, дзяжуць болей супрацоўнікаў спецслужбаў і псіхолагаў. Я спытаўся ў Ігара Чаргінца, ці рабіліся дадатковыя захады бяспекі ў беларускіх аэрапортах у сувязі з інцыдэнтам у амерыканскім самалёце. Супрацоўнік «Белавія» паведаміў, што рэйсаў наўпрост у США гэтая кампанія не выконвае. Паводле Ігара Чаргінца, беларускіх пасажыраў, якія ляцяць у США транзітнымі рэйсамі, у аэрапортах перасадкі ахоўваюць гэтак сама, як і ўсіх астатніх. К нам приходит сообщение, последнее было из Израиля, усиление мер безопасности и так далее. Мы, естественно, обращаем внимание, информируем наших коллег в аэропорту, национальному аэропорту Минск, о каких-то мерах дополнительных в иностранных аэропортах, на что уделяется особое внимание, но каких-то специальных мер, дополнительных мер. Я знаю, не вплатился нас. У Менскім аэрапорце, калі пасажыр набыў алкаголь у краме дьюти-фрі, яму дазваляюць перавозіць бутэльку ў ручную паклажы. Між тым, у еўрапейскіх і амерыканскіх аэрапортах патрабуюць, каб алкаголь, набыты ў дьюти-фрі, быў упакованы ў адмысловы запячатаны пакунак. Ці будзе ўводзіцца такое ж правіла ў беларускіх аэрапортах? Ігар Чаргінец мяркуе, што дзейныя беларускія захады бяспекі не супярэчаць міжнародным. Если пасажыр пытается распаковать и там, не дай бог, выпить, то здесь это уже другое дело, там, запрещается. Паводле Ігора Чаргінца, перад навагоднімі святамі павялічыўся пасажырапаток не толькі ў Беларусі, але і ў Беларусь, асабліва з Москвы. Супрацоўнік Белавія выказаў надзею, што пільна будуць працаваць і расійскія службы бяспекі авіаперавозак. Расказваў Олег Груздзіловіч. Вы на хвалях Радыё Свабоды і зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў. У апошнім сёлета выпуску «Дому літаратара» пра літаратурныя вынікі году за круглым сталом мы пагаворым з крытыкам Марыяй Мартысевіч, паэтам Леанідам Дранько-Майсюком і празаікам, галоўным рэдактарам часопіса «Дзеяслоў», першым намеснікам старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў Барысам Пятровічам. Гэты выпуск «Дому літаратара» ў нашым эфіры слухайце пазней сёння. У касцёлах Беларусі працягваюцца калядныя ўрачыстасці. Цалкам яны зоймуць яшчэ некалькі дзён да самага новага году. Касцёлы ў рэгіёнах сёння наведалі журналісты «Свабоды». Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік. Горадня. У гарадзенскім фарным касцёле вернікаў цешаць не толькі калядныя яслі, альбо, як інакш іх называюць, шопка ці стаенка, а і адноўлены алтар. Падрабязнасці ў паведамленні Міхала Карневіча. Сёння ў гарадзенскім фарным касцёле гучыць калядная музыка. Атмасфера ўрачыстая. Людзі самага рознага ўзросту прыходзяць да стаянкі і моляцца. Падар Алёз, які прыслугоўвае ў касцёле, распавядае мне, што стаянку, як зазвычай, рабілі амаль усе парафіяне. Вся парафія, і дзеці, і маладзёж, все стараліся, хто чым мог. Фігуркі драўляныя, каторыя яны былі, когда касцёл пастроілі. Качачкі, это тоже людзі другой раз, где-то хто-то за граніцай ездзіць, купляе, і от прыносіць, как пожертвования афиару. Вошлик тоже принесенный, да, тоже, видите, он работает у нас, дрова тягая. Падар Алёйз распавядае, што ў касцёле напередадні калядаў з'явілася яшчэ адна прыемная навіна. Аднавілі алтар, які быў пашкоджаны пажарам некалькі гадоў таму. Сам тон алтара, он уже пакрашан, но только еще надо подвести под мрамор. Ну и пакуда мы не адвешываем, потому что уже потом, когда все зробіцца, тады адвешаем. Ну вот верх, как видите, глёрья уже там позолочена, эти тучи, ангелы уже, все там уже это в сборе. Гомель. У гомельскім касцёле нараджэння Маці Божай у гэтыя калядныя дні свеціцца не толькі калядная ялінка, але і стаенка. Майстры выразалі з дрэва калыску з немаўляткам, стаенка усланая сенам. Да яе прыходзяць вернікі, каб папрасіць у Бога самае запаветнае і жаданае, апавядае спадарня Кацярына. Вось мы зараз стаім, размаўляем. Я прашу для свайго дзіцёнка здароўя, бо ў мяне ляжачае дзіцё. Больш нічога не прашу. Чаму дзіцё ляжыць, хто яго ведае? Поэтому прашу прабачэння за свае грахі, за тое, што можа і не зрабіла, можа просто падумала. Сталейшага веку верніца Ганна паведаміла пра сваё запаветнае жаданне. Каб дзецям было хорошо, внукам, каб жыць была нармальная, каб здароўе было. Ні дзенек запрасіць, это грешно. Спадарня Лена апавяла, што да Пана Бога звяртаецца з малітваю пра дабрыню людскую. Чтобы кожны быў крышачку добрэ на гэтай зямлі, каб у кожнага было здароўе і каб узаемаадносіны паміж сабой былі таксама добрымі, бо зараз больш зла, чым добра. Віцебшчына. На Віцебшчыне лялечныя інсталяцыі, што ставяць у касцёлах да Божага нараджэння, называюць або батлейкамі, або на польскі манер шопкамі, паведамляе Браніслава Станкевіч. У пасаўскім касцёле Святого Антонія сёлета батлейка была незвычайнай, распавядае Людміла Сіманёнак. Самай яркай кропкай у касцёле з'яўляецца яркая віфлеемская зорка, якая гарыць над адмыслова падрыхтаванай батлейкай. На заднім плане гэтай батлейкі ў гэтым годзе можна пабачыць выявы пасаўскага касцёла і пасаўскай праваслаўнай царквы. Раней там маляваўся нейкі выгляд такі батлеемскі больш, а тут яны зрабілі такую краязнаўчую карцінку. Гэты пейзаж менавіта пастаўся. У астатнім батлейка традыцыйная, і лялечныя персанажы ў ёй звыклыя. Іх пералічвае ксёндз Мікалай, святар касцёла Святога Юды Тадэуша, які месціцца ў вёсцы Лучай таксама на пастаўшчыне. Ставіцца хлявок такі, у яслі хворыцца дзяцятка Єзус, побач фігуркі Марыі, Юзефа, пастушкі могуць быць там, які жывёлы там, кола хліва. Тры мудрацы ставіцца пасля ўжо на тры каралі, 6 студзеня. Чатыры дні працавалі над гэтым, каб зрабіць. Для саміх жа нас, каб трохі прыблізіць, это свята. На Божае нараджэнне ксёндз Мікалай прывёз незвычайную скрынку для ахвяраванняў з выявай анёла на версе, які спявае калядку, калі нехта пакладзе грошы. Загадчыца літаратурнай часткі віцебскага тэатра «Лялька» Вікторыя Дашкевіч нагадвае, што калядныя касцёльныя інсталяцыі маюць гістарычныя карані. Гэтыя розныя фігурныя кампазіцыі касцёльныя, яны каранямі сыходзяць далёка ў глыбіню і з'явіліся яшчэ ў сярэднявечнай Італіі. Там яны вызначаліся як асобны від лялічнага тэатра. І калі праз столькі часу гэты від лялічнага тэатра дайшоў усё ж такі да нас, гэта сапраўды патрэбна людзям. Духоўнае выхаванне ў нас вельмі доўга было занядбаным, і гэтыя кампазіцыі яны ствараюць асаблівую атмасферу, асаблівую атмасферу свята. Гаварыла загадчыца літаратурнай часткі віцебскага тэатру «Лялька» Вікторыя Дашкевіч. Я дадам, што сваю прамову падчас малітвы «Анёл Гасподні» ў нядзелю 13 снежня ў Рыме папа Бенедыкт XVI прысвяціў якраз сэнсу стаенкі, у якой нарадзіўся збаўца. Па словах пантыфіка, сціплая стаенка – школа жыцця, дзе можна пазнаць таямніцы сапраўднай радасці. Неверагодны 2009. Невядомы 2010. Беларусь у Европу і ўсходнія партнерства. Малочная вайна і мытны саюз з Расеяй. Папа Рымскі і Коля Лукашэнка. Пазіцыя Захаду, здрада прынцыпам ці шлях дэмакратыі. Аналітычны цыкл свабоды. Кожную пятніцу, суботу і нядзелю. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз агляд вашых тэлефанаванняў. У сённяшняй перадачы «Званкі на свабоду» слухачы падводзяць вынікі году, дзеляцца сваімі праблемамі, даюць парады беларускім парламентарам, разважаюць пра лёс так званай саюзнай дзяржавы і перадаюць калядна-навагоднія віншаванні. Перадачу вядзе Іна Студзінская. Добрый дзень, шаноўныя слухачы. Быццам бы і надвор'е перад Новым годам зусім не зімне, на двары плюсавая тэмпература. Але ў слухачоў «Радыё Свабода» ёсць прэтэнзіі да камунальных службаў. Вас приветствует Гриша Кулик, Неверовский. 21 декабря температура в моей квартире составила 11 градусов тепла. За неделю она повысилась на 2 градуса, 13 градусов тепла. В Новый год я желаю Лукашенко, руководству Министерства ЖКХ и Солигорскому райисполкому, чтобы они встретили Новый год в валенках, ватниках, бушлате и шапке-ушанке. Слухачи Радио Свобода уважливо сочат и за политичными подеями. Адгукнулись яны на нядаўняе дзіўнае выказванне Паўла Барадзіна. Вось адно з тэлефанаванняў. Павел Бородин заявил, к 2017 году к нашему союзу примкнут не только бывшие советские республики, но и вся западная Европа. Ну, фантазер, ну, клоун. Если Павлу Павловичу за 10 лет так и не удалось создать полноценное союзное государство всего лишь из двух субъектов, то вызывает огромнейшее сомнение то, что к 2017 году Павлу Павловичу удастся присоединить к себе даже западную Европу. Владимир Полоцк. Працягваем праграму «Званкі на свабоду». Наша пастаянная слухачка звяртаецца да народных абраннікаў, дэпутатаў Нацыянальнага сходу. Не далее, как вчера, представитель Государственной Думы, Российской Думы, признался, что успехи России были бы более ощутимы, если бы они прислушались к своей оппозиции. Наши парламентарии, призадумайтесь и вы над этим вопросом. Лариса, Минск. Шаноўныя слухачы, гэтымі днямі мы прапануем свой эфір не толькі для сур'ёзных развагаў, водгукаў на злабадзённыя тэмы, але і для святочных віншаванняў. Слухаем іх апошнюю падборку. Два тыдні таму былому спікеру Верховнага Савета 12-га склікання прафесару Станіславу Шушкевічу споўнілася 75 гадоў. Ён у дзень народзінаў знаходзіўся ў ЗША, выступаў з лекцыямі, а зараз вярнуўся на радзіму. Мы благодарны Шушкевічу Станиславу Станиславовичу, что из родной Белоруссии убрали смертоносное оружие, которое было бы угроза всему миру. Поздравляем вас с христианскими праздниками и Новым годом. Здоровья вам на многие-многие годы. Знов пришло христианское свято, знов святкує щасливий народ, адмислово, пригоже, завзята на землю Сина Бога приход. Добрий день, шановна свобода! Щиро віншую своїх своєчинників, греко-католіков і римо-католіков, вірників зі святом Божого народження. Хочеться повіншувати особисто Григора Івановича Бородуліна і Володимира Орлова. І віншую всю мою родную Білорусь. Жадаю усім нам любові до родзими, ближнього, мужності і терпіння. Євгенія Козлова, Дворши. 10-й год годом тигра буде. Своє он дає людям. Каб обрубить свої хвости, ти на хвост тигра наступи. Тоді ти почнеш хутко бігати і ходити, свої справи робити. У 10-м годі мужайся, хуткостю обороняйся. Валерій Корнєвич, Борис. Нагадываем, телефон свободы Уменску 266-39-52. Працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і ў свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Перадачу «Званкі на свабоду» вяла Гіна Студзінская. Вы слухаеце «Радыё Свабода». У Менску 19.30 у Праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Актывісты руху «Маладая Беларусь» заявляюць пра беспрэцэдэнтны ціск на сябраў арганізацыі. Супрацоўнікі КДБ пагражаюць бацькам актывістаў звальненнем з працы і прымушаюць іх гаварыць падрыхтаваны тэкст перад камерамі БТ. Такую заяву зрабіў сёння на прэсавай канферэнцыі лідар руху «Маладая Беларусь» Артур Фінкевіч. Таццяна Шапуцька падала скаргу Міністэрства адукацыі. Яна абскарджвае загад рэктара Белдзяржуніверсітэту аб ад яе адлічэнні. Прэсавую сакратарку «Маладого фронту» адлічылі з юрыдычнага факультэта БДУ пасля таго, як яна ўзяла ўдзел у форуме грамадзянскай супольнасці «Усходняе партнерства» ў Брусэлі. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў падпісаў федэральны закон аб ратыфікацыі пагаднення з Беларусю пра сумесную ахову знешняй мяжы, так званай саюзнай дзяржавы, у паветранай прасторы і стварэнне адзінай рэгіянальнай сістэмы супрацьпаветранай абароны. Пра гэта сёння паведаміла прэсавая служба Крамля. Міністэрства інфармацыі загадала спыніць адміністрацыйную справу супраць расейскай калегі Андрэя Ажароўска і вярнуць сканфіскаваны ў яго друкаваныя матэрыялы, у якіх крытыкуецца ідэя будаўніцтва АЭС у Беларусі. У пастанове, падпісанай намеснікам міністра інфармацыі Ігарам Лапцёнкам, гаворыцца, што сваімі дзеяннямі Ажароўскі не парушаў адміністрацыйнае заканадаўства. У горадні ў мінулыя выходныя адкрылася новая прыватная галерэя «Крыга». Наведнікі змаглі ўбачыць 17 жывапісных палотнаў знакамітага сталічнага мастака Владзіміра Савіча. Галерэя належыць вядомаму гарадзенскаму кавалю Юрасю Мацко і ягонай жонцы Марышы. Да міжнародных падзеяў. У Іране ўлады арыштавалі як найменей 7 паслядоўных актывістаў апазіцыі. У нядзелю ў часе лютых сутыкненняў паміж дэманстрантамі і паліцыяй былі забіты як найменей 8 чалавек. Краіны Захаду рэзка асудзілі дзеянні ўладаў Ірану. У Карачы, найбуйнейшым горадзе Пакістану, загінулі як найменей 25 чалавек у выніку нападу тэрарыста-смяротніка на працэсію шыіту. Пра гэта паведамляе паліцыя. Улады Афганістану заяўляюць, што як найменей 10 цывільных жыхароў загінулі ў нядзелю ў выніку авіяўдару сілаў НАТО ў правінцыі Кунар на ўсходзе краіны. Бальшыня загінулых – школьнікі. На хвалі «Радыё Свабода» выслухалі выпуск навінаў. Наступны ў нашым эфіры прагучыць праз паўгадзіны. хвалях Радио Свобода черговый выпуск передачи «Дом литератора». Я Михася Скобла, и сегодня за круглым столом мы поговорим про литературные выники году. Со мной у студии критик Мария Мартисевич, главный редактор часопису «Дзеяслов» Борис Петрович и поэт Леонид Дранько-Майщук. Почнем нашу размову. Гаспадарство адыходзіць у гісторыю 2009 год. Нягледзячы на фінансавы крызіс, які закрануў усе сферы жыцця, выдаваліся кнігі, выходзілі літаратурныя часопісы, флягманам сярод якіх, як на маю думку, можна назваць часопіс «Дзеяслоў». А таму першае маё пытанне яго галоўнаму рэдактару Барысу Пятровічу. Барыс, якія публікацыі на старонках «Дзеяслова» вы маглі б залічыць у літаратурныя падзеі году? Ну, праца часопіса на відавоку чытачоў, і таму мне здавалася б, што лепей, каб пра гэтыя поспехі і дасягненні, калі так можна сказаць, і літаратуры ўвогуле, і часопіса «Дзеяслоў» лепш разважалі чытачы. Ну, але я магу сказаць, што за мінулы год часопісе надрукавана больш за 100 аўтараў, і шмат якія з гэтых публікацый сталі з'явамі ў нашай літаратуры сёлета. І гэта нягледзячы на тое, што большасць на сёння беларускіх пісьменнікаў пазбаўлены дапамогі дзяржаўнай і навучыліся працаваць без гэтай дапамогі. І гэта вельмі важна, не спадзяючыся на тое, што іх кнігі выйдуць у дзяржаўным выдавецтве, спадзяючыся на тое, што ім дапамогуць арганізаваць сустрэчы з чытачамі. Якраз наадварот, у гэтай сітуацыі тут мы бачым найбольш перашкодаў з боку дзяржавы, і я не разумею ў дадзеным выпадку пазіцыі дзяржавы. Нельга дзяліць творцаў на сваіх і чужых, як мне падаецца. Прыкладаў з гісторыі шмат, што чынавенства адыходзіць, а творцы застаюцца. Ну а наконт лепшых публікацый, калі ўсё-такі вярнуцца да гэтай тэмы, то я б назваў бы па прозе найперш аповесць Віктара Касько «Сказ пра кота, который смяяўся». Публікацыі Леоніда Дранько-Майщука «У Вільні і больш нідзе» і «Горад Бони і Давіда», публікацыі Вінцеся Мудрова, Владіміра Некляєва, Сергія Рублєвського, Кастуся Тарасова, Ніла Гілєвича, Ігора Бабкова, Міхася Андрасюка. Що тычыцца поэзіі, то гэта найперш творы наших класікаў живых: Рыгора Барадуліна, Геннадія Бураўкіна, Ніла Гілєвича, Анатолія Вертінскага, Алеся Разанова, Владіміра Арлова. Нельга не згадаць пераклады, якія сёлета былі, у тым ліку і класікі сусветнай Сафокла, який зрабіў Лявон Баршчэўскі, Рышарда Капусцінскага, Евген Салісюк, Калівала, Якуб Лапатка. Сапраўды шмат чаго цікавага было надрукавана на старонках «Дзеяслова». Леонід, я дзесьці чытаў, што вы для душэўнай раўнавагі, дзеля ўнутранай гармоніі, мусіце штодня прачытаць 10 старонак добрай беларускай прозы па-беларуску. Калі выйсці за абсягі «Дзеяслова», што вам запомнілася і што б вы аднеслі да падзейных твораў за 2009 год? Перш за ўсё запомнілася книга Владимира Некляева «Центр Европы», якой открылась серия «Книгарня письменника». Эта книга завершается невероятно вынаходливой повестью «Вертанне веры». В этой повести, как у глубоком люстерку, можно убачить все. Можно убачить и себе, и свою Беларусь, и знищенную Мару, и реалую надею, и сам белорусский характер. Некляев сказал, сдается все про опошние 15 год, про то житье, что почалось у нас с липеня 1994 года. Сказал миновито гэтай оповести. І тому заклікаю наших цудоўных радыёслухачоў звернуць увагу і на гэты твор Владіміра Некляєва, нашого выдатнага паэта, і ўвогуле на його цудоўную кнігу «Центр Європи». З задавальненням прочитав у 42-м нумары «Дзеяслова» першую частку цудоўнай аповісті Віктора Касько «Сказ про кота, который смеявся». Повінен сказаць, што на моїм пісьменніцкім столе знаходзіцца том, укладзены Анатолем Сідаревичем, том Антона Луцкевича «Барацьба за вызваленне». Выдатная кніга нашага знанага гістарычнага дзеяча. Я ўжо пра гэта казаў і буду казаць. Мы дажывем да таго часу, калі ў Менску з'явіцца помнік Антону Луцкевічу. І ўвогуле я вельмі рады, што сёлета з'явілася шмат кніг, сярод якіх гэта і кніга Рублеўскага «У нескладовае тое, што мы страцілі». Кніга Владіміра Сівчыкава «Бівар», кніга Барыса Петровіча «Піліпікі», кніга паэзіі Эдуарда Акуліна «Вітражы». Ёсць што чытаць, і в этом сэнсе, як чытач, я задаволены. Я павінен выступіць у якасці адваката нашай дзяржавы і паспрачацца з Барысам Петровічам, які сказаў, што дзяржава падзяліла нас на сваіх пісьменнікаў і на чужых. Наша дзяржава аднолькава абыякава і да сваіх пісьменнікаў, і да чужых пісьменнікаў. Яна займаецца некімі сваімі праблемамі, і я думаю, што у некім сэнсе такое становішча нас павінна і задавальняць. Дзякую Леоніду Дранько-Майщуку. На гэтым тыдні мы даведаліся сумную навіну. вайну у Лондоне памерла Вера Рыч, выдатная перакладчыца беларускай паэзіі. Яшчэ ў 1972 годзе яна ўклала і пераклала на ангельскую анталогію нашай паэзіі пад назвай «Якагонія квада». Год таму пераклала «Пінскую шляхту» і паспрыяла яе пастаноўцы ў Лондоне. Да апошніх дзён працавала над перакладам «Новай зямлі». У сувязі з гэтай сапраўды вялікай стратай, як сёння беларуская літаратура рэпрэзентуецца на вонкі, якія творы, якія імёны з Беларусі гучаць і па-за межамі нашай краіны. Калі ласка, Марыя. Калі казаць пра Веру Рыч і яе дзейнасць, то, безумоўна, страта вельмі вялікая, але трэба зазначыць, што Вера Рыч гэта перакладчыца і прамоўтурка класічнай беларускай літаратуры. З таго, што было ў гэтым годзе, ёсць такая цудоўная традыцыя ў Палазе, літоўцы, з ініцыятывы Саюза пісьменнікаў Літвы адбываецца раз на год семінар у канцы лета, дзе пісьменнікі з суседніх Літве краін, з Беларусі, з Польшы, менш суседніх, але блізкіх гістарычна, Грузіі, Украіны, Латвіі, збіраюцца на творчыя семінары, мэты якіх не проста пачытаць вершы адно аднаму, а менавіта перакласці іх на мовы свае. Калі, напрыклад, у Пазе мінулым годзе, наколькі я ведаю, там быў Сяржук Сыс, то ў гэтым годзе Хаданович, Андрэй Рыжкоў Віталь, Наста Манцевіч, Валярына Кустова і Глеб Лабадзенка, напрыклад, былі удзельнікамі гэтага семінару. І іх пераклады друкуюцца ў Беларусі, іх вершы адпаведна друкуюцца ў іншых краінах. Да такіх семінараў можна аднесці, напрыклад, канферэнцыю, якой я брала ўдзел. Гэта армянская канферэнцыя, канферэнцыя форум перакладчыкаў і выдаўцоў Украіны СНД, у якой беларускага боку бралі ўдзел зноў жа Андрэй Хаданович, я, Геннадзь Вінярскі, як прадстаўнік беларускага кнігазбору, Дзмітр Колас, як прадстаўнік выдавецтва Дзмітр Колас і адпаведна як перакладчык. Вельмі зручна ў яго была пасада на гэтым форуме. І Васілій Кавенка, гэта быў старшыня нашай дэлегацыі. Назавіце кнігі беларускіх аўтараў, якія сёлета выйшлі за мяжой у перакладах. Гэтых кніг выходзіць вобмаль. І калі яны выходзяць, то гэта ў асноўным Польшча, Украіна, працягваецца выхад серыі калегіума Еўропы Усходняй, дзе друкаваліся і проза Альгерда Пахаревіча, і эсэ Акудовіча. І ў мінулым годзе, праўда, выйшла кніжка Бабкова-Клакоцкі «Яго тені», і яна намінаваная ў гэтым годзе была на самую прэстыжную прэмію «Ангелус», прэмію пісьменнікаў сярэдняй Еўропы, перакладзеных на польскую мову. Дзякуючы менавіта перакладу «Малгажата Пухалік» і дзякуючы таму, што выданне прагучала. Арлу Уладзімір, яго «Імёна свабоды» выйшлі ў Гданьску, але, наколькі я ведаю, ні па-нямецку, ні па-ангельску беларускіх кніжак, прынамсі, мне вядома, не выходзіла. І гэта, дарэчы, вялікая, ну, праблема, таму што, каб прагучаць у свеце, трэба найперш быць перакладзеным прынамсі на нямецкую мову, потым на ангельскую. Марыя, сёлета з'явіўся інтэрнэт-часопіс «Прайдзі свет», вы адна з яго актыўных аўтарак. З'яўленне «Прайдзі свету» неяк падахвоціла нашых перакладчыкаў да больш актыўнай творчай дзейнасці? А я лічу, што так. Гэта, безумоўна, адна з падзеяў, якую я лічу падзеяй году. Па-першае, таму што цяпер значна прасцей маладому перакладчыку друкавацца. Не трэба стаяць у зразумелых чэргах у розныя нешматлікія ў нас літаратурныя часопісы. Па-другое, кампанія, якая яго робіць, яна сама па сабе вельмі актыўная і актыўна сыходзіць найперш ад яе, то бок яны заахвочваюць людзей друкавацца. А я лічу, што гэта паўставанне якбы школы беларускага перакладу вось у нашых вачах. Марыя, вось сядзіць у нашай студыі паэт Леанід Дрэнько-Майсюк, які спрабуе на хлеб надзённы зарабляць літаратурай. Вось сядзіць галоўны рэдактар часопіса «Дзеяслоў», які плаціць невялікія, але ганарары. Я ведаю, што інтэрнэт-часопіс «Прайдзі свет» ганарараў не плаціць. Як вы лічыце, ці можа існаваць такое выданне, ну, выключна на некім энтузіязме? Наколькі мне вядома, я прыходзіла, яшчэ часопіса не было, мы прыходзіла да дзяўчат, хлопцаў, мы збіраліся. Я пыталася, энтузіязм, вы думаеце, што людзі будуць на голым энтузіязме? Яны сказалі, што, ну, па-першае, перакладчыкі гэта вар'яты, якім хлебам не карміць, дай не друкавацца, і ўвогуле нешта перакласці. А па-другое, яны ўсё-такі разлічваюць, гэта не той спосаб, калі людзі ходзяць і просяць гранты, дайце нам, мы зробім часопіс. Яны зрабілі часопіс, каб потым было што паказваць людзям, якія здольныя фінансаваць культуру. Я думаю, што гэта правільны спосаб. Пажадаем шчаслівай будучыні «Прайдзі свету». Спадарства, сёлета ў Менску адбыўся устаноўчы сход яшчэ аднаго пісьменніцкага саюзу, а менавіта саюзу пісьменнікаў гэтак званай саюзнай дзяржавы. Што ад гэтага можа чакаць беларуская літаратура? Якія тут могуць быць плюсы ці мінусы? Калі ласка, Барыс. Цяжка сказаць, таму што мы ведаем толькі намеры іхнія. Намеры стварыць бібліятэчку саюзнай дзяржавы, выдаць 50 тамоў кніг. Добрае пачынанне, добрая справа. Нехай бы было гэта і па-руску, і па-беларуску. Але цэлым, калі казаць пра гэтую з'яву, то не верыцца мне у існаванне саюза доўгатэрміновае не існуючай дзяржавы. Калі гэта будзе пацверджана стварэннем дзяржавы, то можа быць і так. І можа быць тады гэты саюз папоўніцца і іншымі саюзамі, якія працуюць у гэтых дзяржавах. Бо апроч тых двух саюзаў, якія ўтварылі саюзны саюз, ёсць яшчэ творчыя аб'яднанні і ў Расіі, яшчэ 4, і ў Беларусі. Я маю на ўвазе саюз беларускіх пісьменнікаў. Я стаўлюся даволі скептычна да гэтага новаўтварэння. Леанід, у вас вас у свой час вышла книга у Москве, у вас вышла книга нават во Владивостоку. Ці не запрашалі вас у новостворанный гэты беларуска-российский союзный союз, як аўтара, вядомага не толькі ў Беларусі, але і ў Расіі? У новостворанны союз мяне не запрашалі. Да гэтага союза я стаўлюся спакойна. Мне здаецца, што гэта не зусім будзе творчая арганізацыя. Это будзе чыноўніцкая арганізацыя, магчыма, это будзе камерцыйная арганізацыя. Калі некія беларускія кнігі там будуць выходзіць, ну то дзякуй Богу. Але нейкага такога выхаваўчага напрамку, які б спрыяў бы развіццю сучаснай беларускай літаратуры, я ў новастворанным саюзе пакуль не бачу. Але паколькі ён стварыўся, ну нехай сабе існуе, пабачым. Дзякуй, Леанід, нагадаю, што на радыё «Свабода» гучыць «Дом літаратара». Неўзабаве мы вернемся ў студыю, а цяпер коротка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. На актывістаў руху «Маладая Беларусь» апошнім часам аказваецца беспрэцэдэнтны націск з боку сілавых структур. Пра гэта на прэс-канферэнцыі ў Менску заявіў лідар арганізацыі Артур Фінкевіч. Беларусь і Расія пакуль не дамовіліся ў справе паставак энерганосьбіта ў 2010 годзе. Расійскі бок спадзяецца 30-31 снежня падпісаць з Беларусю пагадненне пра часовыя пастаўкі нафты. Міністэрства замежных справ Беларусі правярае інфармацыю аб падаўжэнні яшчэ на 12 дзён тэрміну ўтрымання пад вартай беларускага лётчыка Міхаіла Петухова ў Тайлянде. Беларусь, Расія і Казахстан плануюць стварыць цукровы саюз. Пра гэта паведаміў старшыня Белдзяржхарчпраму Іван Данченка. Аб'яднаная грамадзянская партыя мае патрэбу ў рэфармаванні, мяркуе Менская абласная арганізацыя АГП. Адпаведны зварот да палітычнай рады партыі быў прыняты на справаздачнай выбарчай канферэнцыі абласной арганізацыі АГП. Шановныя слухачы, вечаровы эфір для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзінкі – навіны дня і аператыўныя паведамленні. Другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларускае замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня. Михася Скобла, мы вертаемся ў дом літаратара. Сёння за круглым сталом мы падводзім вынікі літаратурнага 2009 году. І са мною ў студыі паэт Леанід Дранько-Майсюк, крытык Марыя Мартысевіч і празаік, галоўны рэдактар часопіса «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч. Працягнем нашу гутарку. Спадарства, сёлета прайшло некалькі такіх даволі жывых літаратурных дыскусій. Я хацеў бы згадаць адну. Беларуская літаратура «Бяззубая» быў заявіў месяцы два таму кіраўнік беларускага пэн-цэнтру Андрэй Хаданович. Гэтую характарыстыку ахвотна падхапілі многія сродкі масавай інфармацыі. Але ці павінна літаратура быць зубастай? Яна ж не алігатар. А чаго насамрэч не хапае сённяшняй сучаснай беларускай літаратуры? Як вы лічыце, Марыя? Хачу крыху абараніць Андрэя Хадановіча. Мне здаецца, што гэта тэза, гэта фікцыя прэсы. Таму што ў беларускай сучаснай прэсы, ну, прыватнасці ў газеты «Наша Ніва», існуе тэндэнцыя да жаўцізны. І з гэтага просто з адной фразы зрабілі просто не вартую таго сенсацыі. Я просто бачыла, як давалася гэта інтэрв'ю. Гэта было падчас працы перакладацкай майстэрні. Я лічу, што літаратура павінна быць такой, якой яна ёсць. Калі пісьменнік жыве ў сваёй краіне і не вітае ў аблоках, ён па-любому будзе натхняцца тым, што адбываецца ў краіне, таму што ён тут жыве, ён без гэтага не можа. Адносна заявы, якая была ці не была, тое, што мы пачулі з вуснаў Андрэя Хадановіча, вся ж эта праблема вырашаецца проста. Няхай Андрэй у той жа нашай ніве выкажацца на друку абвяржэнне і скажа, што я так не казаў. Андрэй маўчыць, то ўсе гэта і ўспрынялі дастаткова балюча і дастаткова негатыўна. Я прыхільнік беларускай літаратуры, я люблю беларускую літаратуру. Беларуская літаратура – это маё жыццё, і яна лепшая ў свеце. Беларуская літаратура – это да самадастатковы космас. Беларускай літаратуры не хапае любові саміх беларускіх творцаў, вядома, не ўсіх, а ёсць пэўная катэгорія маладых творцаў. Это не адзін, не два, можна іх налічыць ужо 10. дзесяткі, якія займаюцца дзіцячымі гульнямі. Это як у старой беларускай вёсцы, калі дзетак не пакладуць спаць у 9 гадзін вечара, то раздураныя дзеткі ў 12 гадзін ночы ўжо пачынаюць у сваёй роднай хаце біць вокны. І вось я бачу это біццё вокон у роднай хаце, калі зневажаюцца імёны Богдановіча, Каліноўскага, Вацлава Ластоўскага, калі ідуць заявы, што Якуб Колас не меў пісаць прозу, што Янка Купала быў глухі да паэзіі і гэтак далей, і так далей. Я ўжо выказаўся на конт гэта. Вот этым літаратурным дзеткам трэба ў Янкі Купалы печы паліць і двор падмятаць. Трэба стварыць спачатку нешта сваё, а пасля ўжо ў двукосці крытычна ставіцца на нашай цудоўнай літаратуры. А то можна прачытаць, што новае пакаленне беларускіх літаратараў працуе ў стылі расхіствання маральных устояў. А я, стары дурань, заўсёды думаў, што ні ў жыцці, ні ў літаратуры маральныя устоі расхістваць нельга. Аказвацца, можна. Можна. І таму можна, так сказаць, плявузаць пра Купалу, пра Коласа, пра Богдановіча, пра гэта з вышыні свайго літаратурнага вопыту і нейкіх гадоў, якія я пражыў. Мне это непрыемна чытаць. Калі, скажам, я разгортваю кнігу, я чытаю, што кожны вучань РБ, дзякуючы Максіму Богдановічу, ведае, як па-беларуску называюцца туберкулёз, а ў дужачках ідзе тлумачэнне. На вялікі жаль, сіфілісу не пашанцавала. Но я толькі рукамі магу развесці. А вы глядзелі такі серыял «Торыя вялікага выбуху»? Не глядзел. А вось там ёсць такі герой Шэлдан, Шэлдан Купер, малды чалавек, у каторага IQ 188-187 пунктаў, які лічыць астатных людзей недачалавекамі. Дык вось, ён вельмі класны, ён тэарэтычны фізік, ён прыносіць амерыканскай дзяржаве грошы, але ў яго ёсць дзве заганы. Па-першае, ён не ўмее кіраваць машынай, ён проста да гэтага не здатны, а па-другое, ён не разумее іроніі і сарказму. І з гэтай нагоды ў серыяле адбываюцца ўсе камічныя пункты. То бок, з яго жартуюць, а ён літаральна ўспрымае жарты. Мне проста вельмі непрыемна, калі падчас круглага стала пры мне ў трэцяй асобе пра мяне гавораць. А я лічу, што маю кніжку вы чыталі няправільна, літаральна. Гэта дэманструе вашыя няздольнасці разумець іроніі, сарказму, літаратуры мадэрністычнай. Каляска Барыс Петровіч. Я хацеў бы аспрэчыць гэтую думку і сказаць, што кожны нумар дзеяслова якраз пацвярджэнне не беззубасці беларускай літаратуры. Калі б так было, то, да прыкладу, кніга Віктара Казько «Дзікае паляванне ліхалецця», большасць тэкстаў, з якой друкаваліся якраз у дзеяслове, прабыла б у кнігарнях больш за адзін дзень. На жаль, яна патрапіла ў кнігарні і літаральна на заўтра была вернутая выдаўцам, таму што яе забракавала, калі так можна сказаць, так званая камісія па маралі, якая працуе пры адміністрацыі прэзідэнта. Каляска Марыя. Можа, гэта праблема не таго, што беларуская літаратура беззубая, а таго, што беларускія чыноўнікі безмозглыя, таму што ў нас, на жаль, проста некаторыя рэчы, якія насамрэч абсалютна бескрыўдныя і не мелі б такога розгаласу, калі б яны ляжалі ў кнігарнях, яны атрымліваюць знакамітасць, таму што ідзе нейкая неафіцыйная забарона, як адбылося, напрыклад, з раманам «Параноя». Звычайны файны жаночы раман гэтымі шпіёнскімі страстямі стаў фактычна забароненым творам на пустым месцы. Тое самае, мне здаецца, што любая кніжка ў нас адбываецца. Як мне здаецца, беларускім грамадстве існуе такая спіраль страху, калі самы ніжні вінцік сістэмы, каб перастрахавацца, стварае праблемы пісьменнікам, выдаўцам. Гэта, па-моему, такая хворая сітуацыя ў грамадстве, а не толькі ў літаратуры. Дык ці не сабрацца беларускім пісьменнікам і напісаць падзячны ліст гэтым чыноўнікам, якія забараняючы ствараюць рэкламу? Ці ёсць цікавасць да беларускай літаратуры без такой адмоўнай рэкламы? Вось, Леонід, вы сёлета ў межах кампаніі «Будзьма беларусамі» безліч разоў выступалі ў школах, у ВНУ. Ці запатрабаваная сучасная беларуская літаратура сённяшнімі школьнікамі, студэнтамі? І чым найперш можна прыцягнуць іх увагу да прыгожага пісьменства, не забараняючы нейкі твор? Шмат выступленняў было ў бібліятэках, у вясковых бібліятэках, у гарадскіх бібліятэках. Літаральна падчас нашых выступленняў прыходзілі дзеці і бралі беларускія кнігі і Пташнікава, і Алеся Жука, і Віктара Казько, і Васіля Быкава, і Караткевіча. Так што это толькі сведчыць пра тое, што беларуская кніга чытаецца юнымі душамі і засвойваецца. І в этом сэнсе інтэрнэт не ўсё забраў. Можа, гэтае чытанне толькі ў межах школьнай праграмы. Магчыма, гэта чытанне спешнае, магчыма, гэта чытанне не такое уважлівае. Але ўсё-такі я лічу, што праца беларускіх настаўнікаў, якія выкладаюць перш за ўсё беларускую літаратуру, марна не гіне. Я толькі шкадую, каб жа на такім хоць бы настаўніцкім узроўні вялася праца ў сем'ях, каб бацькі таксама схілялі сваіх дзетак да беларускай кнігі. І выказваю спадзяванне, што врэшце рэшт Міністэрства адукацыі ўсё-такі знойдзе магчымасць пашырыць прастору беларускай літаратуры ў школе, знойдзе гэтыя славутыя лішнія гадзіны для вывучэння беларускай літаратуры. Беларуская літаратура запатрабаваная. Дзякую Леоніду Дрэнько-Майсюку. У гэты час, калі мы мы з вами размаўляем у радыёстудыі, дзесьці у кабінетах высокапастаўленых чыноўнікаў разглядаецца закон аб інтэрнэце. Магчыма, неўзабаве ён можа быць нават і прыняты. Скажыце, калі беларускія ўлады возьмуць пад кантроль інтэрнэт-прастору, ці шмат пацерпіць ад гэтага беларуская літаратура і яе чытач? Ці гэта пройдзе незаўважна? Барыс, не думаю, што гэта пройдзе незаўважна, таму што інтэрнэт дуже папулярны найперш сярод моладзі. Інтэрнэт для нас, для літаратурных выданняў, для іншых выданняў, гэта таксама вакно ў свет, гэта магчымасць, каб наш творы нашых літаратараў, творы сучаснай беларускай літаратуры чыталі не толькі ў Беларусі, але і па-за межамі і ў далёкіх краінах. Вельмі шкада будзе, калі гэта здарыцца. Праўда, мы не ведаем, у якой меры гэта закране менавіта літаратуру нашую і якой меры закране гэта блогі пісьменніцкія. Але на сёння фактычна інтэрнэт заставаўся адзіным вакном у свет, абароненым ад дзяржаўнай цэнзуры. Я хачу сказаць, што я не зусім разумею тэхнічна, як будзе гэта адбывацца, гэты кантроль, таму што возьмем такі прыклад, часопіс, напрыклад, антыдзяржаўнага зместу, онлайн-часопіс, выходзіць, выдаецца моладзю ў інтэрнэце. Моладзь жыве, напрыклад, у Амерыцы, у Францыі, дзе заўгодна. Часопіс выдаецца на серверы орг або ком, які не кантралюецца беларускімі ўладамі ў прынцыпе. А якім чынам глушыць гэты часопіс, таксама не ясна, таму што яго не змогуць чытаць толькі юзеры, которые падключаюцца праз пэўны канект, кантраляваны дзяржавай. Астатнія ў абыход розных глушылак могуць выйсці на гэты сайт. Ёсць цэлыя сістэмы абыходу гэтых глушылак. Гэта вядома падчас выбару, калі спрабавалі глушыць нейкія сайты. Ўсё адно ёсць проксі-серверы, якія шыфруюць твой айпішнік, і ты можаш чытаць гэты, таму што яны не могуць забараніць доступа да гэтага часопіса людзям з амерыканскімі айпішнікамі. Ты можаш зрабіць свой айпішнік амерыканскім і выйсці на гэты часопіс. Але ж, напрыклад, кітайскія ўлады знайшлі спосаб абмежаваць інтэрнэт у сваёй краіне. Ім не цяжка, у іх іерогліфы, там гэта ўсё шыфруецца. Беларусы, я думаю, што гэта ўсё вельмі-вельмі шмат грошай будзе патрабаваць ад беларускай дзяржавы. Заглушыць інтэрнэт гэта вельмі дорага, у прынцыпе. Калі ў нас скарачаюць бюджэт у гэтым годзе, я не ведаю, адкуль яны возьмуць гэтыя грошы. Яшчэ заглушыць інтэрнэт. Так што я даволі скептычна стаўлюся. Канешне, яны могуць увесці нейкі закон, па якім, калі будзе даведзена, што чалавек з пэўным пашпартам зрабіў пэўны запіс, то магчыма гэта нешта дасць плёну. Але ў мінулым годзе адзін мой знаёмы спрабаваў судзіцца за выказванне ў інтэрнэце, і ён нічога не змог зрабіць, таму што чалавек у судзе сказаў, што я гэтага не рабіў. То бок ніякіх негатыўных наступстваў ад магчымага ўвядзення абмежавальнага закону датычна інтэрнэта вы не бачыце? Я бачу крыху больш раздражнення, але в прынцыпе беларусы да ўсяго прызвычаіліся, і гэта таксама абыдуць. Калі нас Леонід, калі я дзень не паляжу тэлевізар, я імгненна здаравею. Калі я два дні не паляжу тэлевізар, я адчуваю сябе шчаслівым. У мяне ёсць цудоўны доступ да інтэрнэту, але я амаль не карыстаюся гэтым доступам. Недавно перачытаў новую зямлю Якуба Коласа і заклікаю ўсіх, чым безмэтна плаваць у гэтым балоце, лепш перачытаць новую зямлю Якуба Коласа. І здароўе, і шчасце, і вялікая эстэтычная асалода. І на заканчэнне нашай гутаркі дазвольце і мне назваць адзін твор, які сёлета па-добраму мяне ўразіў. Гэта ўжо прыгаданае Барысам Пятровічам эсэ прысутнага тут Леаніда Дранько-Майщука «У Вільні і больш нідзе». Дзеяслоў нумар 41. Леанід, скажыце, колькі кіляметраў давялося вам прайсці па Вільні, вывучаючы гэтае, як вы пішаце, места беларускага зместу? У Вільні пра кіламетры забываеш, калі глядзіш на места з Гедымінавай гары або з гары Трох Крыжоў, не думаеш пра далёкія адлегласці, бо бачыш суладны архітэктурны букет. У Вільні мяне прывяла наша цудоўная беларуская літаратура. Калі ў жылкі я прачытаў пра тую цудоўную царкву, якая з бізантыйскай пэўнасцю прысела ля вады, мне захацелася ўбачыць эту царкву і пабыць каля гэтай вады. І таму наша цудоўная літаратура адкрыла для мяне Вільню. В выдатнай кнізе Максіма Танка «Лісткі календара» ёсць такое апісанне. Малады Максім Танк з цэнтра Вільні павінен ісці нікуды далёка-далёка в закрэт, нема грошай на рамізніка, і ён прайшоў эту доўгую-доўгую дарогу. Я спачатку не паверыў Максіму Танку. Няўжо у Вільні такія доўгія дарогі? Я прыехаў у Вільню і прайшоў гэты шлях, апісаны Максімам Танкам у «Лістках календара». Сапраўды, дарога вельмі доўгая. Максім Танк сказаў праўду. Дзякуй, Леанід, за вашу беларускую Вільню. Дзякуй усім удзельнікам сённяшняй гутаркі за круглым сталом. Пра літаратурныя вынікі 2009 году мы гутарылі з крытыкам Марыяй Мартысевіч, паэтам Леанідам Дранько-Майщуком і галоўным рэдактарам часопіса «Дзеяслоў» Барысам Пятровічам. А вёў перадачу «Дом літаратара» Міхася Скобла.